6บาลีคหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก66ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพียงอุปมาข้อแรกข้าพระองค์ก็มีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคแล้วแต่ข้าพระองค์ปรารถนาจะฟังปฏิภาณการชี้แจงปัญหาอันวิจิตรนี้ของพระผู้มีพระภาคฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้แซงทำเป็นเหมือนอยู่ต่างฝ่ายกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิต67ข้าบดีท่านจงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเถิดการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าคหบดีท่านจงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเถิดการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านข้าพระองค์ยิ่งมีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นด้วยว่าพวกอัญญะเดียรถีได้ข้าพระองค์เป็นสาวกแล้วก็จะพึงเที่ยวประกาศไปทั่วหมู่บ้านนาลันทาว่าอุบาลีกหบดีเป็นสาวกของพวกเราก็แลพระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าคหบดีท่านจงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเถิดการใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับที่มีชื่อเสียงเช่นท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นครั้งที่สองขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิต68พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีตระกูลของท่านเป็นดุจบ่อน้ำของพวกนิครนมานานแล้วท่านควรเข้าใจว่าควรให้บิณฑบาตแก่นิครนเหล่านั้นผู้เข้าไปหาต่อไปเถิดอุบาลีคหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าตระกูลของท่านเป็นดุจบ่อน้ำของพวกนิครนมานานแล้วท่านควรเข้าใจว่าควรให้บิณฑบาตแก่นิครนเหล่านั้นผู้เข้าไปหาต่อไปเถิดนี้ข้าพระองค์ยิ่งมีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคมากยิ่งขึ้นข้าพระองค์ได้ฟังธรรมนี้มาว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าบุคคลควรให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนเหล่าอื่นบุคคลควรให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่พวกสาวกของนักบวชเหล่าอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นย่อมมีผลมากที่ให้แก่คนเหล่าอื่นหามีผลมากไม่ทานที่ให้แก่สาวกทั้งหลายของเราเท่านั้นย่อมมีผลมากที่ให้แก่สาวกของนักบวชเหล่าอื่นหามีผลมากไม่แต่ความจริงพระผู้มีพระภาคทรงชักชวนให้ข้าพระองค์ให้ทานแม้ในพวกนิครนก็แลข้าพระองค์จักทราบการอันสมควรในการให้ทานนี้ต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นครั้งที่สามขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต อุบาลีกหบดีบรรลุธรรม69หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปภิกถาแก่อุบาลีกหบดีคือทรงประกาศทานกถาเรื่องทานศีลกถาเรื่องศีลสักขกถาเรื่องสวรรค์กามาทินวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามและเนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสงส์แห่งการออกจากกามเมื่อใดพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอุบาลีกหบดีมีจิตควรบรรลุธรรมมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสเมื่อนั้นจึงทรงแสดงธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผ้าขาวสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนจะพึงรับน้ำย้อมต่างๆได้อย่างดีแม้ฉันใดธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่อุบาลีกหบดีขณะที่นั่งอยู่นั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันจากนั้นอุบาลีกหบดีเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดบัดนี้ข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด70จากนั้นอุบาลีคหบดีชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนเรียกนายประตูมาสั่งว่านายประตูเพื่อนรักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะปิดประตูกับพวกนิครนทั้งชายและหญิงแต่เราจะเปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้านิครนคนใดคนหนึ่งมาท่านพึงบอกอย่างนี้ว่าหยุดก่อนท่านอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วอุบาลีคหบดีปิดประตูกับพวกนิครนทั้งชายและหญิงแต่เปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหากท่านต้องการอาหารก็จงรออยู่ที่นี่แหละจะมีคนนำมาให้ที่นี่เองนายประตูรับคำอุบาลีคหบดีแล้ว71นิครนชื่อทีฆาตปัตสีได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วลำดับนั้นจึงเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครนนาตบุตรตอบว่าตปัตสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีกหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีกหบดีแม้ครั้งที่สองนิครนเชื่อทีฆะตปัตสีก็ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครนนาตบุตรก็ยังพูดว่าตปัตสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีแม้ครั้งที่สามนิครนชื่อทีฆตปัตสีก็ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่า ข่าวว่าอุบาลีคฤหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครณตบุตรก็ยังพูดด้วยความมั่นใจว่ากปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีนิครณชื่อทีฆตปัสสีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเอาเถิดข้าพเจ้าจะไปดูให้รู้แน่ว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่นิครณตบุตรจึงกล่าวว่าตปัสสีท่านไปเถิดจะได้รู้ว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่อุบาลีคหบดีไม่ต้อนรับนิครณ72ต่อมานิครณเชื่อทีฆตปัสสีเข้าไปยังที่อยู่ของอุบาลีคหบดีนายประตูเห็นเขาเดินมาแต่ไกลจึงบอกว่าหยุดก่อนท่านอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วอุบาลีคหบดีปิดประตูกับพวกนิครณทั้งชายและหญิงแต่เปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าท่านต้องการอาหารก็จงรออยู่ที่นี่แหละจะมีคนนำมาให้ที่นี่เองนิครณชื่อทีฆตปัสสีบอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการอาหารหรอกแล้วกลับจากที่นั้นเข้าไปหานิครณนาตบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญเป็นความจริงทีเดียวที่อุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมข้อนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านดังกล่าวมาแล้วว่าการที่อุบาลีคหบดีจะโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะสมณะโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดรถีได้ท่านผู้เจริญอุบาลีคหบดีของท่านถูกพระสมณะโคดมกลับใจด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจซะแล้วนิครณตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีแม้ครั้งที่สองนิครณชื่อทีฆตปัสสีก็ได้กล่าวกับนิครณตบุตรว่าท่านผู้เจริญเป็นความจริงทีเดียวที่อุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมข้อนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านดังที่กล่าวไว้แล้วว่าการที่อุบาลีคหบดีโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะสมณะโคดมเป็นคนมีมารยารู้มารยาเป็นเครื่องกลับใจของสาวกของพวกอัญญเดรถีได้ท่านผู้เจริญอุบาลีคหบดีของท่านคงถูกพระสมณะโคดมกลับใจด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจเสียแล้วนิครณตบุตรก็ยังกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีคหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีคหบดีเอาเถอะตปัสสีเราจะไปดูให้รู้แน่ว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่ลำดับนั้นนิครณนตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครณเป็นจำนวนมากได้เข้าไปยังที่อยู่ของอุบาลีคหบดีนายประตูเห็นนิครณนตบุตรเดินมาแต่ไกลจึงพูดเตือนท่านว่าหยุดก่อนท่านอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วอุบาลีคหบดีปิดประตูกับพวกนิครณทั้งชายและหญิงแต่เปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าท่านต้องการอาหารก็จงรออยู่ที่นี่แหละ จะมีคนนำมาให้ที่นี่เองวิกรณตบุตรกล่าวว่านายประตูเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าไปหาอุบาลีคหบดีแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับนิครนนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครนเป็นจำนวนมากยืนรออยู่ที่ซุ้มประตูเขาต้องการพบท่านนายประตูรับคำแล้วเข้าไปหาอุบาลีคหบดีเรียนว่าท่านขอรับนิครนนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครนเป็นจำนวนมากมายืนรออยู่นอกซุ้มประตูเขาต้องการพบท่านอุบาลีคหบดีกล่าวว่านายประตูเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงปูอาสนะไว้ที่ศาลาประตูกลางนายประตูรับคำแล้วปูอาสนะไว้ที่ศาลาประตูกลางเสร็จแล้วก็ไปหาอุบาลีคหบดีเรียนท่านว่าท่านขอรับอาสนะปูไว้ที่ศาลาประตูกลางเสร็จแล้วขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด73จากนั้นอุบาลีคหบดีเข้าไปยังศาลาประตูกลางนั่งบนอาสนะเลิศล้ำค่าสูงส่งและดียิ่งนั้นเสียเองแล้วเรียกนายประตูมาสั่งว่านายประตูเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงไปหานิครนนาตบุตรบอกกับเขาอย่างนี้ว่าท่านครับอุบาลีคหบดีสั่งมาอย่างนี้ว่าจงเข้าไปเถิดถ้าท่านประสงค์นายประตูรับคำแล้วไปหานิครนนาตบุตรเรียนว่าท่านขอรับอุบาลีคหบดีสั่งมาอย่างนี้ว่าจงเข้าไปเถิดขอรับถ้าท่านประสงค์ลำดับนั้นนิครนนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครนเป็นจำนวนมากจึงเข้าไปยังศาลาประตูกลางได้ยินว่าเมื่อก่อนอุบาลีคหบดีเห็นนิครนนาตบุตรเดินมาแต่ไกลแต่ไหนก็ตามจะเข้าไปต้อนรับถึงที่นั้นเช็ดถูอาสนะเลิศล้ำค่าสูงส่งและดียิ่งด้วยผ้าห่มและเชื้อเชิญให้นั่งบัดนี้เขากลับนั่งบนอาสนะเลิศล้ำค่าสูงส่งและดียิ่งนั้นเสียเองและพูดกับนิครนนาตบุตรอย่างนี้ว่าท่านขอรับอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็จงนั่งเถิดเมื่อคหบดีกล่าวอย่างนี้นิครนตบุตรก็พูดว่าท่านบ้าหรือโง่กันเล่าคหบดีท่านเองบอกกับเราว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมครั้นไปแล้วท่านเองกลับถูกสวมปากด้วยตะก้อหรือวาทะใบใหญ่เสียนี่ชายผู้มีอันทะแต่ถูกควักอันทะออกเสียทั้งสองข้างหรือมีดวงตาแต่ถูกควักดวงตาออกทั้งสองข้างแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันบอกว่าจะไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมครั้นไปแล้วกับถูกสวมปากด้วยตะกร้อคือวาทะใบใหญ่พระสมณโคดมกลับใจท่านด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจหรือมายาเครื่องกลับใจ74อุบาลีคหบดีชี้แจงว่าท่านขอรับมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ดีจริงมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้งามจริงยาสาโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าหากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเป็นเครื่องกลับใจนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่ยาสาโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าไปนานแสนนานกษัตริย์ทั้งปวงหากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเครื่องกลับใจนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงไปนานแสนนานแม้พราหมณ์ทั้งปวงแพทย์สูตรทั้งปวงหากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่สวดทั้งปวงไปนานแสนนานแม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์หากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่โลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ไปนานแสนนานท่านขอรับถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้แม้ด้วยข้ออุปมา75ท่านขอรับเรื่องเคยมีมาแล้วสาววัยรุ่นภรรยาของพราหมณ์แก่เฒ่าวัยชราคนหนึ่งมีครรภ์ใกล้คลอดต่อมาภรรยาสาวนั้นจึงพูดกับพราหมณ์นั้นว่าพี่พราหมณ์พี่จงไปซื้อลูกกลิงจากตลาดมาสักตัวไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกฉันเมื่อนางบอกอย่างนั้นพราหมณ์นั้นก็พูดว่าน้องหญิงคอยจนคลอดเสียก่อนเถิดถ้าเธอคลอดลูกเป็นชายฉันจะซื้อลูกลิงตัวผู้มาจากตลาดมาให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกชายเธอแต่ถ้าเธอคลอดลูกเป็นหญิงฉันจะซื้อลูกลิงตัวเมียมาจากตลาดให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกสาวเธอแม้ครั้งที่สองภรรยาสาวก็พูดกับพราหมณ์นั้นว่าพี่พราหมณ์พี่จงไปซื้อลูกลิงจากตลาดมาสักตัวไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกฉันแม้ครั้งที่สองพวกพราหมณ์ก็พูดว่าน้องหญิงคอยจนคลอดเสียก่อนเถิดถ้าเธอคลอดลูกเป็นชายฉันจะซื้อลูกลิงตัวผู้จากตลาดมาให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกชายเธอถ้าเธอคลอดลูกเป็นหญิงฉันก็จะซื้อลูกลิงตัวเมียจากตลาดมาเป็นเพื่อนเล่นของลูกสาวเธอแม้ครั้งที่สามภรรยาสาวนั้นก็พูดกับพราหมณ์นั้นว่าพี่พราหมณ์พี่จงไปซื้อลูกลิงจากตลาดมาสักตัวไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกฉันก็แลพราหมณ์แก่นั้นหลงใหลรักใคร่ภรรยาสาวจึงซื้อลูกลิงจากตลาดมาแล้วบอกเธอว่าฉันซื้อลูกลิงจากตลาดมาไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกเธอแล้วนะน้องหญิงเมื่อพราหมณ์บอกอย่างนี้แล้วภรรยาสาวนั้นจึงพูดว่าพี่พราหมณ์พี่จงอุ้มลิงตัวนี้ไปหาลูกช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมและบอกเขาว่าเพื่อนผู้ชำนาญการย้อมฉันอยากให้ท่านย้อมลูกลิงตัวนี้ให้สีจับอย่างสนิทดีขัดแล้วขัดอีกให้เรียบร้อยทั้งสองด้านพราหมณ์ผู้หลงไหลรักใคร่ภรรยาสาวนั้นอุ้มลูกลิงไปหานายช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมแล้วบอกว่าเพื่อนผู้ชำนาญการย้อมฉันอยากให้ท่านย้อมลูกลิงตัวนี้ให้สีจับอย่างสนิทดีขัดแล้วขัดอีกให้เรียบร้อยทั้งสองด้านเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วบุตรในช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมได้บอกว่าท่านผู้เจริญลูกลิงของท่านนี้ควรย้อมสีเท่านั้นไม่ควรขัดแล้วขัดอีกแม้ฉันใดวาทะของนิครนผู้เกราก็ฉันนั้นเหมือนกันควรเป็นที่ยินดีของคนเคราด้วยกันเท่านั้นไม่ควรเป็นที่ยินดีไม่ควรซักถามและไม่ควรพิจารณาของบัณฑิตทั้งหลายท่านผู้เจริญต่อมาพราหมณ์นั้นถือผ้าใหม่คู่หนึ่งไปหาบุตรในช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมแล้วบอกกับเขาว่าเพื่อนผู้ชำนาญการย้อมฉันอยากให้ท่านย้อมผ้าใหม่นี้ให้ดูสีจับอย่างสนิทดีขัดแล้วขัดอีกให้เรียบร้อยทั้งสองด้านเมื่อพราหมณ์บอกอย่างนี้แล้วบุตรในช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมได้บอกว่าท่านผู้เจริญผ้าใหม่ของท่านคู่นี้ควรย้อมควรขัดแล้วขัดอีกแม้ฉันใดวาทะของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันควรเป็นที่ยินดีของบัณฑิตทั้งหลายเท่านั้นไม่ควรเป็นที่ยินดีไม่ควรซักถามและไม่ควรพิจารณาของคนเคราทั้งหลายนิครนตบุตรถามว่าคหบดีบริษัทพร้อมทั้งพระราชาต่างก็รู้จากท่านอย่างนี้ว่าอุบาลีคหบดีเป็นสาวกของนิครนตบุตรเราจะจำท่านว่าเป็นสาวกของใครเล่าเมื่อนิครนตบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีคหบดีลุกจากอาสนะผ้าสบายเฉวียงบ่า ประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พูดกับนิครนาถบุตรว่าท่านขอรับถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังการกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคของข้าพเจ้าผู้เป็นสาวกแล้วกล่าวคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้ว่าอุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวก76ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นปราชญ์ปราศจากโมหะทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงจิตได้ทรงชำนะมารไม่มีทุกข์มีจิตเสมอด้วยดีมีมารยาทเจริญมีพระปัญญาดีทรงข้ามกิเลสอันปราศจากความเสมอและปราศจากมนทินได้ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัยมีพระทัยดีทรงคลายโลกามิตรได้ทรงบันเทิงทรงเจริญสมณธรรมสำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระสรีระเป็นชาติสุดท้ายทรงเป็นนรกไม่มีผู้เปรียบได้ปราศจากกิเลสเพียงดังธุรีข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัยทรงเฉียบแหลมผู้ทรงแนะนำสัตว์ผู้เป็นสารถีผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมทรงมีธรรมงามหมดความเคลือบแคลงทรงให้แสงสว่างทรงปัดมานะเสียได้มีพระวิริยะข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้องอาจไม่มีใครประมาณได้มีพระคุณลึกซึ้งบรรลุถึงญาณทรงทำความเกษมมีพระญาณดำรงอยู่ในธรรมทรงพระสำรวมพระองค์ดีแล้วล่วงกิเลสเครื่องข้องหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐผู้ทรงมีเสนาสนะอันสงัดสิ้นสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วมีพระปัญญาโต้ตอบมีพระปัญญาอย่างรู้ทรงลดทงคือมานะเสียได้ปราศจากราคะเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ปราศจากธรรมเครื่องยึดหน่วงข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่7ผู้ไม่ลวงโลกทรงมีวิชา3เป็นผู้ประเสริฐทรงชำระกิเลสแล้วสะสมอักษรให้เป็นบทคาถาทรงสงบระงับมีพระญาณแจ่มแจ้งทรงให้ธรรมทานก่อนผู้อื่นทั้งหมดเป็นผู้สามารถข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอริยะมีพระองค์อบรมแล้วบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงธรรมให้พิสดารมีพระสติทรงเห็นแจ้งไม่ยุบลงไม่ฟูขึ้นไม่ทรงหวั่นไหวเป็นผู้มีความชำนาญข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปดีแล้วทรงมีญาณไม่ทรงปล่อยพระทัยไปตามกระแสเป็นผู้หมดจดไม่สะดุ้งปราศจากความกลัวสงบอยู่ผู้เดียวทรงบรรลุธรรมอันเลิศทรงข้ามพ้นเองทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามพ้นด้วยข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้สงบแล้วมีพระปัญญากว้างใหญ่เสมอด้วยแผ่นดินมีพระปัญญาใหญ่หลวงปราศจากความโลภทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปางก่อนเสด็จไปดีไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนทรงแกล้วกล้าเป็นผู้ละเอียดสุขุมข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ตัดตัณหาได้เด็ดขาดผู้ตื่นปราศจากควันผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิฉาบตาผู้ควรบูชาผู้ทรงได้รับพระนามว่ายักษะเป็นบุคคลผู้สูงสุดมีพระคุณช่างไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ยิ่งบรรลุยศอย่างยอดเยี่ยม77นิครนาถบุตรถามว่าคหบดีท่านประมวลถ้อยคำสำหรับพรรณนาคุณของพระสมณโคดมไว้ตั้งแต่เมื่อไรอุบาลีคหบดีตอบว่าท่านขอรับช่างดอกไม้หรือลูกมือช่างดอกไม้ผู้ชำนาญพึงร้อยดอกไม้ต่างๆกองใหญ่ให้เป็นพวงมาลัยอันวิจิตรได้แม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงมีพระคุณควรพรรณนาเป็นอเนกทรงมีพระคุณควรพรรณนาได้หลายร้อยใครเล่าจะพรรณนาไม่ได้ถึงพระคุณของพระองค์ผู้ควรพรรณนาจากนั้นนิครนนาตบุตรทนดูสักการะของพระผู้มีพระภาคไม่ได้จึงกระอักโลหิตอุ่นออกจากปากณที่นั่นเองดังนี้แลอุปาลิวาทสูตรที่6จบ